أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ حلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. légi njang me ñu jang hadith amna lu ci manke daal wala amul lan la amna lu ci manke ñu jang hadith waaw mais le pourtant ñi wax nañ ko légui ni wala parce que yoy ay baat la yo xamne buñ ko bind dañ koy jang qala ak had qala amna ay qala tam yuñu jang amna ay yuñu jang te souvent duñ ko bind amna comme ay kilahuma yo xamantene day nek ci digeunte kaddu te tamit buñ ko ah buñ ko ah biñ ko ran biñ ko bindu me dañ koy do jang wala lolu mom moy lolu moy objectif manam ki wa hadisi wala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقه الفائزين الرابحين أما بعد قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم واللفظ له ولوه أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح أفت اللفظ باللفظ مسلم له على على كل حال دنجا إمام الترمذي تعمل صلاة نقطي معنا بيش كادو يني تعمل amana lolo tax waxul wal lafdu la ho mais sauf que hadith bi dafa ñewé ci sunan imam at-tirmidhi ci yeneeni kaddu sauf que imam muslim rahmatullah alayhi mom kaddu yi lako indi voilà ala kulli hal kon lolu mom moy kon wa hadith bi moy wa anas anas jël nañ ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala mu waxna qala su'ila laj nañu rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam an al-khamri ci mbiru sangara go xamne tu taxalu def nako soppi def ko lan khallan benega qala yanti bi sallallahu alayhi wasallam bagn ko laaje ndax lola dagan na waw wala def qala dane la dedet rahmu nit lako def mune la dedet ah wala manam kon laaj bi moy ndax ñu def ko mune la wala manam laaj bi nekul ndax lan ala kulli hal dina ñew ci maana bobu qala la muné dédé dé nga akhrajo en fait hadith bi yéne sallallahu alayhi wasallam ban baat da ci wax la moy hadith yéne sallallahu alayhi wasallam dañu la dé nga akhrajo dé nga kon hadith bi akhrajo solo nak imam muslim rahmatullah alayhi ibn al-hajjaj wa tirmidhi al imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wa Abu Isa a wa qala mom imam at-Tirmidhi dafa wax ne hasan hadithun la bo xam tane hasanun sahih mana bo gisul nagn ko ci sunu jotay yi wessu wallahi alhamdu wal minna bi nga xamne ñi ngi doon gis ba ki nga xamne ñom ñoy nek ci manam sharh ba ki nga xamne ñom ñoy nek ci hadith bi gisone nañu li nga xamne mom moy kon sharhabat yi gisone nañ li nga xamne mom mo aju ci yenn masaa'il yi gis nañ masaa'il yi nga xamantene ñom ñoo aju ci masaa'il yi aju ci masalay avant masalay fiqi alal lañu gisso wala adab tegini xam xam manam sakkat xam xam bi ak jangara kat bi gis nañu commencé nañu gis masalay fiqi yi nga xamantene ño nek ci suñu hadith bi alhamdullah ba yexi won nañ ci ndax lan sangara sobela manam moy masalatu hal al khamru tahirun am najis manam ndax sangara dafa lap wala sobela manam wala bok dañ koy wax masalatu najasatu khamr manam masalay so manam sobewu sangara manam borom ko xobe rahmatullah dañi faral bi waxe ña masalo yi dañ koy tuddé ñaar yoy non manam lolou dañ koy tuddé masala bobu soit dañ ñu tuddé masalatu najja najasatu khamr wala bok masalatu halil khamr tahirun am najis manam ndax sangara sobe la wala ndax lat na rola sobe la wala bok masalay sobe wu sangara manam ñu manam li ëpp ci borom xam rahmatullahi alayhi danaka manam lu ñu tuddé shubhu ijma manam moy lo xamne danaka xawna jégué ijma sax amna ci manam masala bi ci né sangara mum lan la sobe la légui gisone nañ kon masala yi nga xamne ñom ñoo aju ci won ci sangara ndax haram na wala haram lool tam gisone nañ ko du lool ci lañ jëkki won haram ak sangara légui après ñu gis ndax dafa sobe wol dafa lap kon ñaar yoy rek lañu ñaar ko masala yi lañ gisoo wa ñaar masala yi lañ gis suñu jotay bi wéso légui kon ñu wara ñew ci benen masala mom moy masala yi ndax manam moy istihalatul khamr ila al khall manam masala istihalatul khamr ila al khall mais bala ñuy gis masala bobu dina am benn masala bo xamantene mom lañuy gis mom moy masalatu tuhuriyatul khall masalatu tuhuriyatul khall manam moy masala borom ko xam tuddé né manam labuk vinegar waaw vinegar dafa la kogu borom xam xam yep rahmatullah alayhim deppo nañ ci mbolem manam ijma la manam amul benn borom xam xam bo xamantene da fay wax contraire bi ne on vinegar lan na sobel amul mbolem borom xam xam yi mbolem mbolem l'islam bi deppo nañ ci ne vinegar su fekenteene sangara ci dafa sopekul bopam manam mo lolou dayer fofu lam suñu masala bi amé lekkelo ak biñu énoncé manam moy masalatu istihalatul khamr ila al khall parce que xam nga khamr sangara vinegar ci sangara lay jogé lolou gisson nañ ko biñu tollé ci baat yi manam naka la vinegar bo bëggé bo amé sa ben sa sangara bokoy soppi vinegar ana naka mom moy processus bi lolou gisson nañ ko ci jotay bobu non kon mais sa vinegar mom moy soppeku manam sangara mom moy soppeku nek lan vinegar mais niki nonu contraire bi day am c'est à dire que vinegar xam day ñew soppeku dam nek ji sangara mais bu fekkentene da nga yor sa sangara legui nga tek ko mu dem soppeku nek vinegar de manière naturelle sans mu am kenn ku ko laal wala dara lo xamantene mom moy soppi ko guñ ci def yobbu wuñ ko ci benn usine ngir soppi ko duguluñ ci dara defuñu ci dara lolu non maam ne dañ ko fe bawon rek mu yagg mi ba mu jekki mu daali soppeku juge ci tangara ga mu nekkon manam juge nek sangara ga mu nekkon sangara dem soppeku ba dem nek ci vinegar lolu borom xam xam yeb deppo nañ ci ne manam ijma la ci borom xon rahmatullah ne lañ dafa la ne vinegar bobu laf na ko amul ben borom xom bu ko allahumma bamu dess lo xamne askana la nañ ko saxnu al imam abdus salam saxnu rahmatullah nga xamne imam bu mag ci maliki rahmatullah dayer mom moy kat ñum saxnu mom lan la siwe mu dawona wala manam mu dawon nak biñuy askanal imam biñuy askanal al imam malik rahmatullah alayh mu dawona bobu kan imam kan moko bind en réalité sax non moko bind dede mom dafa dem jele ko ci ibnu qasim sax non moko bind sax non mo am ay questions yu mu amone ay laaj yu mu amone sax non dafa jangé won sadike dafa jangé won fele iraq sax non dafa jangé iraq légui ñu jangé iraq comme iraq ñom dafa am ben façon nu ñuy sen fiqh nan lañuy ni ñuy doxale ci walu fiqh manam moy dafa bari lu ñuy def ñuy def ay supposition ak di questionner di poser ay question yo xamantene même bu xewagul ay cas pratique la voilà dafa bari ay cas pratique yu ñuy tué voilà manam kon ñom moy ahlur ra'y manam dafa lool lo tax ñu leen def buñu wax ahlur ra'y ra'y moy gis moy moy manam ak tuba ha ration voilà rationnel voilà rationnel voilà donc ñom ahlur ra'y lañ kon manam dañu bari li nga xamantene dañuy utiliser rationalité wu mbiri donc ce qui fait que Medina mom munu fo won mom manam bimu joge Iraq bimu deme Medina legui dafa bëggoon dafa poser ay questions manam comme wa Iraq façon biñu jangé mom mu jël façon bobu mu retracer question yi bimu ñëwé nak gisul Imam Malik bimu jëkke dem affaire ci al Imam Ibn Wahb la dem rahimahullah al Imam Ibn Wahb ne ko man lima lay wax duma la wax ni la li moy gis Imam Malik man sama gis ci masala bi la lay mu dal koy wax jo xamne manam xetu manam man dal duma man sa ki la bëgg bëgguma ay gaano way nu tuddu man dex gi la bëgg bëgguma gaano way ñu sorti ci dex yi manam xetu gaano way moy hein moy saw wala wala ga day wax gan way tamit wala deng manam mune man dal bëgguma ay gan way waye li nga xamne mom la bëgg moy bëgguma gan way ñu sotti ci def bi waye def ni teemu fofu la bëgg manam ngir wax ne Imam Malik rahmatullah alayhi la soxla won ay wax man soxla wuma yow say wax wala da di merde hein dede du sax nun nakala tuddu ziyad hein ibn ziyad la voilà ibn ziyad la voilà rahmatullah alayhi legui bimu deme ibn ziyad rahmatullah alayhi mom mo demon voilà mom mo dem mo jugé won iraq voilà legui bimu ñëwé dem kon ci ibn wah mo xol rahmatullah mo dem ci ibn qasim rahmatullah al imam ibn qasim mu dem jang ci mom mu dem poser ko question yi mais dañ daf koy wax ne ko li Imam Malik deg na ko ci mu wax ci nangam après bu mu waxe ci Imam Ibn Qasim rahmatullah nangam la ci wax sauf ki Imam Malik sauf que bu amé question bo xamné degewul dara ci Imam Malik lu mu wax ci lolu da nan ko man deguma ci dara ci Imam Malik mais man li la wax mu retenir mu bindu lolu bimu démé nak dal di ñew fi Espagne bi ñëwé Espagne nek ci ben jamono moy Andalousie jamono joj Andalousie voilà bi mu démé en Andalousie après imam sax ñun fofu la ko gissé ci la gissé mu dawona bi nak toxal ko manam mu ñor ko lool mu jël mu dawona bi recopier ko bi mu ko recopier al asad moy turu kiko bin Ibn Ziyad wala Ibn Furat wala xalaale okay Asad Ibn Furat legi Asad Ibn Furat bim ko binde biko sax nun imam sax nun rahmatullah recopier we ci mom dafa dem gisi Ibn Qasim Egypte ne ko dama bëgg téré bi nga jangat manam man do ko bëgg jangawat ci yow jangat ko ci mom mu am nak lu mu soppi neko a wa nangam de duni manam dama ko ci soppi dal manam dama ci échanger gis après muna Asad Ibn Furat mais bo demé nak da nga na soppi copie manam na soppi limu bindon al imam Asad Ibn Furat rahmatullah alayhi dal bañ naturellement né non man li la ko kiwe té li duma changer dara bi mu bañé ci la ko ñaanal yalla bu boutéré bobu am barké motax bu sax non bi mom mo am barké mom la mo siw mom lañu wala mom lañu xam mais pas bu mu tawana ci imam asad lu fa la ko xon dañ koy askanel kon imam malik ngir han ngir ay waxam ñoo ci ne wala ñu askanel ko ibnu qasim rahimahullah alayhi ngir ne mom moko tontu ñu askanel ko ibnu furat asad ibnu furat ngir ne mom moko bind ci tosan ba pare mo tek question yi moko tek après ñu askanel ko sax nun ngir ne manam version finale bi mom moko reproduire wala imam sax nun bobu nak rahmatullah alayhi mom mo ne sangara manam vinegar boko tege non mu soppe ko dem ba nek sangara day nek soppe lolu lañ ko askanale motax imam an-nawawi rahmatullah dali wax ne fa in sahha anhu fa huwa mahjujun bil ijma gis nga bu fekente ne wax juju werna ni ci mom la joge ne kon tamit de façon aw lay teguna ci kawam te mom moy borom xoxoy do fo giñ depo ci mas'ala bi wala deug kon wala kon lool mom moy moy ijma borom xoxoy rahmatullah alayhi te loolu amna lu ko tektale li yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith sayyid aisha radhiyallahu anha mun ni'mal adimul khall manam keni bi neegar day manam ñeex mu neex la tabarakallah wala ñeex mu am solo la wa bi neegar wala xam nga lolu sallallahu alaihi wasallam manam wax joju moy moko tekkale te dako ñam duko jël wa amna tamit ci benen rewa hadith mo ni'mal idam wal idamul khall manam eskay bi ñeex te ñeex mom ap manam bi neegar la nga kon yoyu andak ne mbolam borom mu xami rahmatullah alayhi de ko dara jamono sahaba ay radhiyallahu anhum bo jamono yeneen yi ci deug yef depo nañ ci ne bi neegar bobu dagal na bi neegar bobu moy wax nako jëfëndiko kon lolu ben mas'ala la legi mu dess mas'ala bi nga xamne mom moy istihala bi nga xamne mom lañ doon wax moy istihalatul khamr ilal khall lolu ci benen côté bi kon bu ñëk bi mom moy bu fekente ne ken laalu ko ñaaral bi ci dess manam bobu tuhuriyatul khall la bil ijma kon ijma tuhuriyatul khall lolu mas'ala bobu lolu mom leerna borox ko yeb dañ ci depo rahmatullah alayhi ñaaral bi nga xamantene mom mo am fofu mom moy mas'alatu moy su fekente ne liko istihala gi manam soppeku gi mi ngi amé ci lan ci laal guñ ko laal wala ben bi dafa non ben dafa la dafa soppe wa dafa soppe ko wala naturellement wala bobu dagan na benen bi ci dess loxo moko laal manam moy lan moy dañ ko jël dañu jël sangarasi yobbu ko ci usine bi wala yobbu wuñ ko ci usine ni lañ ko baye dañ ko baye ci kër ga ci tool ya mais dañ ci def mburu wala ñu def ci lan vinegar benen vinegar wala ñu def ci basal moy soble ñu def ci soble wala ñu def ci khamira moy mer bi moy meru moy ndayu sangarasi manam sangarasi ci sofan boko buñ ko defare ba pare day am tout temps ben mer bi lo xamantene ben day xawa nek bloc ni mom lañuy jël souvent buñ ko bëgge defar am vinegar dañ ko ci duggal ba pare tej ko fermer lepp comme niñ ko gisé won manam lolu buñ nonu souvent vinegar non lañ koy soppé manam non lañuy jël sangara sopp ko def ko vinegar ay mburu lañ ci def wala ay nu tudd ay soble wala ay xel yu mel non donc wala ñu jëlat mer bi defat ko ci tej ko ba xamantene du am day transformer wu naturellement day transformer totalement legui lolu buñ ko defé vinegar bobu est-ce que day dadi mëna nek sangara day dadi mëna dagan wa wala def au moment où ciosanam sangara la lolu mom moy masala bi manam est ce que lolou suma ko defé baxna wala den wala bok ma utiliser benen forme de transformation parce que benam na yenen forme de transformation moy dama koy jëlé ci comme ni endroit bi mu nek ni lieu fi mu nek ni kër la dafa kër dafa kéré comme fi ni nga xamantene da féné suma ko jëlé ma dem yobbu ko fele nga xamné ci jant bi la ak vapeur ki bi rayon solaire bi ci dal manam jant bi di ci tapé après da am évaporation mu amale lol ay transformation yo xamantene mom moy opéré wu ci lolou mom daf koy mëna soppi def ko binégal légui yoy yep ay façon la légui fofu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu xajalo dañu nek dañu am ay gis gis yu wuté da naka buñu xolé mazhab yi mënef na leena xaj ñaari xaj yu jégué wanto mais hakikatan buñu xotalé masala bi deug dañuy gis né mazhab bu nek ak gis gisum dañuy gis né ñent mazhab yi benn bu ci nek da nga am sa gis gis mazhab bu ñëk bi moy mazhab hanafiyé mazhab hanafiyé rahmatullah alayhi ñom li nga xamanté mom moy seen gis gis moy né latna té loolu dagan na def manam moy mu jël sama sangara gi ma yor ma dem soppi ko def ko vinaigre koku dagan na def ba pare sang vinaigre bi dana lap te dagan na jeufandiko lol moy mazhab kan hanafi rahmatullah alayhi mazhab maliki rahmatullah alayhi ñom dañu xajalo ñet xaj manam ñom ñet xaj ño am ci ñom xaj bu jëk bi dafa d'accord ak ki nga xamantene mom moy mazhab hanafi rahmatullah alayhi ñaaralu xaj bi d'accord ak mazhab ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim bobu dina ñew mais ñettelu xaj bi te yoy yep ay riwayat la ñuy toxal ci imam malik mais ñettelu xaj bi moy mas'ala moy li gëna juk te gëna deugër fi ñom ci seen mazhab bi manam te mom moy ne dañ ko manam lool dagan na laap na dagan na jëfëndiko waye rek dañ ko sip laap na dagan na jeufandiko mais dañu sip ku koy jeufandiko manam ku koy soppi gi transformation bi ci bopam mom lañu sip ku ko def mais bu xasse buñ ko xasse ba transformer defar ko mom dagan na kon legi fofu mazhab maliki ak mazhab hanafi lan mo lu wutale rahmatullah manam li gëna siiw ci mazhab maliki lan mo wutale lolu ak li hanafi yo rahmatullah moy ne lan hanafi mbir mi dafa dagan ci luñu joyal ci lu andul ben sibel alors que maliki rahmatullah alayhi ñom dañu sip julit ci bopam yor bi ne yor sangaram yo sangara ak fu meuna wuté sangara ak num ko meuna amé ah mu am sangara ba paré diko jël diko lan diko transformer mom lool dañ ko sip manam moy ñom japp nañ né dafa manam le fait que ñu jël sangara soppi ko vinaigre lool lu dagan nak teunte lool lu yey la manam lu yey la manam moy mo gën nga bayiko mu nekk sangara nonu mais sauf que julit bi muy am contact ak sangara wi li ba diko utiliser ak yoy lool mom manam même bu fekente na pour sorti ko la lool motax ñu sip ko voilà manam kon ñom mazhab maliki rahmatullah alayhi ñom lool moy seen gis voilà kon lool mom moy li ëpp ci ñom manam lool mom motax ñom sangara su soppé ko manam bin sangara su soppé ko nek vinegar amul problème su soppé ko par exemple dem ba wow xam nga sangara bu wowe nit ni ba maam comme ni imam khalil wa rahmatullah alayh nan mahma takhallala aw tahajjara manam moy mu dem ba nek xeer comme genre on ba meuna nek tangal ak yoy bu wowa sangara sosa day dal nek lo xamne dafa dagal wa parce que dafa transformer wu di lañ gis inshallah mas'alatul istihala ci lu gëna yaat manam moy mbiri buñu soppé ko jugé changer nature lolou di lañ ko gis ci lu gëna yaat inshallah après buñu paré suñu masala yi mais ñu yam mais ñu nek ci suñu bi parce que bi ni mom moy masala principale bo xolé hadith bi sax da nga gis ne à part masala dagan na sangara la lap manam lap na wala sobe na bi ci gëna ak dagan na wala daganu bo xolé bi ci gëna mag ci masala moy masala bi ñu nek ni moy masala sang manam bi ne gar bi ku suivre nak du comprendre parce que voilà vous comprendre legui mas'ala binega kon wax nañ la li ci hanafi wax nañ la li ci maliki wax rahmatullah alayhi legui mu dess li ci lan wax shafi'i Shafi'i rahmatullah alayhi dañ ni non ñun mom vraiment andunu bi parce que sen gis gis dafa simple trop et que ñun hadith bi nek du fi nek ba paré ñuy bayyi vraiment gis gis bu bobu manam ñuy am benen gis gis ñun dal li ñu japp moy sangara dal comme ko dafa harama jëfëndiko dafa harama lal dafa sobeu ñun li ñuy wax moy ne soppi ko jël ko def ko vinaigre dafa haram ñun dal loolu la japp et que bu fekkante na soppekul na bopom ñun lool da nangu nañ ko motax vinaigre gogo da nañ ko nangu mais so ay yo xamantene vraiment dafa soppeku dañ ko jël diko jëfëndiko soppiko bu boba ñun vraiment lool duñ ko utiliser mais amna ñu ben restriction bu ñu def ci mbir mi manam moy sangara su fekkante na mo soppekul bopom dinañ ko nangu su fekkante na dañ ko toxal jëlé ko ci kër gi yobbu ko ci naaj wi bamul soppeku tamit lool tam dinañ ko nangu parce que yoy ñaar yoy vraiment ben la ci ñun manam khar shafi rahmatullah alayhi ñom lool lañ wax ba bax ah mu def ñi nga xamantene kon ñom pour ñom daf haram soppi manam nga duggal ci sa loxum daf haram manam dafa haram ba pare dama sobeu ba tay manam hein voilà legui mu dess ñan ñom ñoo ci dess rahmatullahi hanabilay ne no mais ñun ak shafi'i vraiment ñun ñoo gëna and ñun shafi'i lañu gis ne ñoo gëna and té ñun sax ñom restriction bi ñu def ci ne bu fekkante na dama ko jël toxal ko yobbu ko fele ñun gisunu différence bu am entre ma jël sangara jël ko yobbu ko jëlé ko ci lan kër yobbu ko ci naaj bi ak ma jël mburu wala vinaigre wala lan wala soble wala ndayu sangara ci dugalat ko ci pour mu nek vinaigre non mais vraiment ñun gisunu différence bobu donc ce qui fait que restriction ñom biñu def ñun defuñu ko et que vraiment sangara nga jël ko soppi ko vinaigre dafa haram et puis dafa sobeu wala mu jeex wala jeex kon buñu xolé mazhab bi bo xolé ñenti mazhab bi da ngay gis ne lool moy detaay bi mais bo xolé kon teunk gi da ngay gis ne ñaar ni manam hanafiye ak maliki ñoo and ci na dagal na ah shafi'i ak hanabi la rahmatullah and ci na haram na maliki hanafiye ak shafi'i ak hanafiye ak maliki rahmatullah ñoo and ci ne laap na ñi nga xamne ñom ñoy ñam shafi'i ak hanabi la rahmatullah ñom ñoo and ci ne lan dafa sobe wala li mom moy lan li mom moy masala bi legui li moy position mazhab bu ne gis borom xam xam bi rahmatullah alayh legui nak li nga xamne mom moy mu def la sen dalil manam fan lañ tekkelo ana lan motax kenn ku ci nek wax li nga wax shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayh dan ni mën ngeen ñomay ñu ñëk argumenter ni mel lo ñu ne ñun dañu am suñu hadith bi nga xamantene mom lañu nek ci suñu buntu bi ñu nek yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ju leer te sangara kat non seulement dafa arab mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa reub dafa ne yalla reub na fuk ño xamantene comme niko hadith sayna anas bi wax radiyallahu anhu bu nek ci sunan imam a at-tirmidhi rahmatullahi alayh mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam reub na fuk ci sangara fuk la yalla reub ci sangara ki koy nan ki koy jënd ki koy jaay ki koy yanu ci tan koy yobbu ki nga xamantene mom mo koy jaaylu ki nga xamantene mo koy jëndulu ki nga xamantene mo koy nal manam mo koy defal ki nga xamantene mom moy loué fañ koy def ak ko loué manam kon sangara lepp luy tourner autour dañ ko harama dafa dañ yalla dafa reub kepp ko xamne day tourner autour de sangara wa ñi sédé manam contrat yi sahib ñoon ci lañ bok manam kon ñepp yalla dafa reub sangara ak lepp lu aju ci walu bok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna lolu dal ba bare fi ni biñ ko ko laaje ne ndax ak andak alal gi sayyidina abu talha radiyallahu anhu mum ko won pour ay njirim la won du deug ñoo fim tolu buñu jëlé sangarasi tour ko dal di tok li nga xamné mom moy bari go yëm yeen ko defoon mais njirim yi seen alal gi dañ koy ñak té njirim xam nañ manam nimu fragile nimu vulnérable kon nak vraiment ñun mom suñu lay dal dafa dëgër dal vraiment dafa dëgër dal ñun dal japp nañ ni lool waruñ ko mëna jëfëndiko benen bi ci dess moy l'islam dafa téré yaq ñun xam nañ ko alcorane da fay téré yaq ya inna allaha la yuhibbul fasad inna allaha la yuhibbul mufsidin et cetera yalla day téré yaq dafa haramal yaq bëggul yaq bu fekké dene sangara ci mënul nañ ko soppi vraiment jëlé ko ci xalu haram manam jëlé ko ci sangara gi mu nekk yobbu def ko vinegar ak li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam wax ci vinegar ak nimu ne vinegar kay estey bi bu ñeex han wax deug yalla su fekkonte ne dagal na def tey mbir mi dana ko labal kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam du ko lan du ko téré surtout que ne gisoon nañu ci lan mid bi nga xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa gis ñuy diri mid diko yobbu ñu nar ko lan sami mu ne deele mu do leena jariñu ci der halat tafatu bi ihabiha manam kon nga gis ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo xole ni mi jangale sax tout temps day fexé tout temps ba yaq ba ñam kon su fekkonté ni li dagal na amna benn moyen pour mën recul pour mën ko def non vraiment non yent bi du ko téré yent bi sallalahu alayhi wasallam doone du ko téré donc voilà suñuy lay deugal nañ yeen gis nañ ni dal et puis sangara la nga soppi ko def ko vinaigre xam nga bokul ak boko baye naturellement soko baye naturellement mu soppeku dem nek vinaigre c'est à dire que naturellement la soppeku donc manam propriété naturellement la ñu soppeku alors que suma jëlé lenen duggal ci biir soppeku gi mu soppeku amna manam naturelul et que comme naturelul soppe gi ci nekkon batay ma nga ca voilà donc vraiment li mom moy suñu ay lay hambali rahmatullah dal ni bon ñun bo gisé tamit ñu tar comme ñu gëna tar shafi rahmatullah alam ci buntu bobu moy ne suñu lan que ni manam liggey bi lañ téré rek té comme jël ko yanu ko jël ko ci kër yobbu ko ci nak liggey bi la bokk donc mo ben la rek et puis hanabila rahmatullah dañu am benen règle ñom ci ñom té lolu gisoon nañ ko ci masala usuli biñu tollé ci hadith ci juromélo hadith moy biñu gis halin nahy yaqtabil fasad am la hadith bo manam masala usuli bu am solo ndax téré day waral ak yaq mbir wa wala dit manam ñu gis né yent bi sallam téré bi ko téré fi alcorane téré gi mu téré ku jëfëndiko sangara wala nga mom ko rek waral na né kon manam ma diko jëfëndiko diko soppi day dali dafa haram té comme dafa haram gi day waral lan ak lan ak yaq c'est à dire que lu haram c'est que lool mom moy c'est que fokk nga gisé sew bi ci hanabila rahmatullah wut leen wutale shafi ci buntu bob moy ki meñu fi kay da kon voilà deng kon li nga xamne mom moy kon fof ngay gisse digeunte difference bi am ci digeunte hanabila ak shafi'i rahmatullah parce que hanabila rahmatullah ñom liñ japp mom moy annahu yaqtadil fasad alors que shafi'i ñom maliki ci buntu bob ñoo nuro ñom tekkelewul ne day obligé day waral ak yaq ci obligatoirement comme niñ ko gisse won ci biñ toté ci ci masala bob deng kon comme niñ ko gisé won ci masala bob biñ ci tollé ba légi maliki ak hanafi rahmatullah ñu ay yende isa ngeen am problème de parce que gaay yi ñi sen lay yu bëgeer yi wala ngeen ci tort tay ngeen am problème ne ba bismillah ñu na ñu né ñun dañu fiñu jëkke moy ñi dañu am ben affaire bu am solo buñu bayyi wul manam buñu prendre en compte manam buñu joxul importance alors que dafa important ñu moy lan moy ne sangara biñ koy doga haramal dañ ko manam ci la tartar gogo am manam téré gi ñu téré won ku jëfëndiko vinegar ku jël sangara transformer ko vinegar ñun waxu ñu né amul amna parce que hadith yi ñi ngi fi mais que digënté bobu dafa fekkon mais dafa fekkon né dañ doon doga haramal sangara et que ngir taral et moy sadu zaria manam ngir sadu zaria moy précaution par précaution ak voilà dañ koy wax benen dissuasion voilà ak précaution ci lañu né à légui kon même soppi ko vinaigre sax bu ko gën def parce que lutax parce que comme dañ ko doga haramal bis buñ fi permettre yu mel nonou day tax gaay di am sangara diko soppi vinaigre wala bok ñuy jëfëndiko sangara tentation bi ñu ngi fi parce que yag nañu ko naan et cetera légui xam nga ni ñi def moy dañu koy haramal ci ciossa lolu mom amone na mais que ginnaw gi nak dañ ko daganal ah waaw lolu day mat na baye xel mais sous condition que wax ji baña nek ay prétention kesse manam sous condition que wax ji am fu mu teggu ñu la wax non lolu bu len ci def ay souci bu len ci am ben problème parce que suñu wax ji inshallah dañ ko lay am li nga xamne mom moy ci ko woné né dañ ko haramalon jamono jojo moy hadith bi nga xamantene mom lañu solo moy suñu hadith bi nga xamne mom lañu nek buñu xolé sayyidina abu talha radiyallahu anhu dafa ni kana li aytaman fi hijri fashtaraytu lahum khamran xam nga lol mo nek ci riwaya imam abu daud rahmatullahi alayh manam kon légi dafa am kon ay ño xamantene wala bok ci benen riwaya warisu khamran kana li aytaman fi hijri warisu khamran manam kon ñaar riwaya ñen ñu kon dañu doon non sangara ci ñi ci dess dañu lat daf leen jëndelon sangara lolu ci lañuy xamé ni mbir mi dafa daganon jamono joju bon suñu hadith bi buñu ko xolé dañuy gis ne Sufya moko sawti Yahya ibn Abba mu solo anas ibn Malik radiyallahu anhu mais ñun am nañu benen riwaya bo xamantene Israil la moko solo manam au lieu de Sufyan Israil la legi Israil mom bo ci riwaya bo mi ci dara khutune rahmatullah alayhi muné kana li Abu Talha li Abi Talha radiyallahu anhu yatiman fi wala bok ci Abu Talha ci bop muné kana li yatiman fi hijri fashtaraytu lahum khamran fahurima faqultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam atattakhadhu khamran qala la manam ko riwaya bobu manam man ci bob man muné man ma amone ay am dirim bo xamantene man lañ ko joxone may manam may gérer ay birum ay alala mais biñ démé après dafa jaay dafa dama ko jëndal sangara faf nak ñu rak haramal fas ñu rek koy harama wala legui bañ ko xama haramalé ma dem ci yendu sallam ne ko ndax duma ko soppi bok bi neega muna ma dedet kon lool moy wané ni kon mbir mi ci biñu koy téré yeen d'accord nañ ci lay yi ngeen jëfëndiko ke ni dañ ko téré mais sauf que téré gi dafa am benn jamono buñ ko téré won né wa d'accord legui d'accord parce que li mom vraiment lèr na ni dañ ko téré won d'accord mais lan moy wonane lan moy wané né téré giñ ko téré dañ ko folé parce que tamit bo né nangam dañ ko fol dafa wara am lay wu deugul té téré gogou mo fi nek ba légui ñu ñu né waw li wané ni dañ ko fol bi moy hadith bi nga xamné imam al bayhaqi rahmatullah alayhi moko solo mu nek ci al ma'rifa manam ma'rifatu sunan wal wal athar téré la bu am solo ci mazhab shafi'i rahmatullah alayhi nga xamné téré la bo xamné manam argumentation bu yéme yéme imam al bayhaqi rahmatullah alayhi ci di layal li nga xamné mom moy manam mazhab shafi'i rahmatullah alayhi ci walu d'ailleurs sax motax ñuy wax nan borom xam xam bu nek imam bu nek yow ya am loy poukere wo ci sa kaw wa ngir manam ci borom xam xam yi nek ci sa ngir bam dess imam shafi'i imam ash-shafi'i rahmatullah alayhi mom imam al-bayhaqi moy poukere wo ci kawam diko wax ne ko man ma la tegalal degeeralal sa mazhab manam man ma la ko argumenter téré bobu imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi daf ci bind dafa am ben hadith bu mu ci solo bo xamantene dafa jaar ci yoonu al-mughira ibn ziyad imam al-mughira ibn ziyad solo ko ci abu zubair te abu zubair mom moy mom xam nañ ko siqa sabt bu mak imam la ci hadith xam nañ ko ba pare mom mo gënon jégué jabir ibn abdullah radiyallahu anhu jabir ibn abdullah radiyallahu anhu solo ci yentibi sallallahu alayhi wasallam muy wa madina yentibi sallallahu alayhi wasallam ne khayru khalikum khal khamrikum manam li gën ci sen vinaigre moy sen vinaigre sangara manam moy vinaigre nga xamantene da ngay na yoron ay sangara ngeen soppi ko def ko vinaigre parce que lool mo gën ci sen vinaigre legui la fekk lool mu waxi ko nonu moy woné ni ko sen vinaigre yi ngeen yoré bouk wala manam kon mum nga xam sen sangara yi ngeen yoré ngen djel ko ngen transformer ko def ko vinaigre manam daf len ci encourager da ci kaw lolu sax ci lañu meuna xamé né ci la yenen li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na né amal adimul khall manam eskey manam vinaigre eskey bi ñeex mu neex manam lolu mo koy tek tek mo koy meuna xam mo koy meuna deugural kon ci kaw lolu parce que bu fekkentene sangara de manière générale il faut que ñu d'accord ñun ñep ñu d'accord ndo ci ben affaire parce que sangara bu fekke ki bu fekkentene vinaigre ci sangara lay joggi et que sangara bi mënu ñu ko jël soppi ko vinaigre ay le yewen kon duñu am vinaigre wala lañ ci am du bari comme mir mi non la démé té yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mi tag du vinaigre waxul vinaigre bo xamantene mom la mo soppekul bopam ak bi ci dess amul ben différence lu ci def kon ci lamiy xamé né mbir mom manam demé wut nenen lu lolu e que téré gi kon téré gi dañ ko mujjé lan dañ ko mujjé woyofat manam té téré gi dafa amone cause bu apparente bu ñu xam bo xamantene mom moko la non moko waralon voilà kon lolu lolu muy benen argument kanta bi ngeen wax ne soppé ko way bu soppé ko bopam manam seen théorie yoy ngeen tek ci bir bu soppé ko bopam bokul ak bu soppé ko fekk dañ ci def benen produit nangam mais l'essentiel moy sangara di manam li tax ñu tuddé ko sangara xam nañ ko éthanol bi nekk ci bir la et que éthanol bobu moy dañ manam bo xamantene mo mo taxone mu nekkon sobé nekkul sobé mais loolu ñu xam la comme li nga xamantene d'ailleurs mom lañu gissoon med bi meddi bu fekkentene der bi deru meddi la buñ ko wulé mu la mais c'est parce que tout simplement liko sobé lol mom mo moy dégi té yéneenti bu saasam dafa melalé wulli gi ak rendi gi ha mais mom mo mu transformer ko tout simplement jël ko ci halu ko la halu sobé yu ko ci halu la ku nek xamna ni lolou lu tuddu misque xam ngeen misque ha xam ngeen misque parfois bob xam ngeen ci lu muy jogé deret kiwul voilà legui deret gogo sobe la wala du sobe sobe la yeen nit ñepp d'accord nañ ci lool mais buñ ko soppé day daal nek lan bu soppé ko day daal nek la day nek misk té dañ koy liggéey pour mu soppé ko ben duñ jël rek deret kiwul tek ko né mu soppé bokkom nek misk voilà donc c'est à dire que buñu xolé yoy yépp nga xamanténé yoy yépp ben daganu ci muy merde bi muy deret jodu et cetera yépp amul ben bu ci dagal fim tollu bo xolé ndax med ak deret ak sangar dañ leena haramal alquran yahu alquran mo leena haramal munu ñu jël ben yahu alquran tek ko ni ko mu upp doole benen yahu yahu alquran bi haramal al med mom moy yahu alquran bi haramal la deret moy yahu alquran bi haramal la sangar donc bu fekkante meun na jël ñaar yi ma transformer len def len la lula ce qui veut dire que ni bi bu moko jëlé transformer nako da fay la day lab voilà kon bu boba sen argument yi nga xamné mom ngeen teurulon ci bir mo bir mom yépp ak argument day dali da argument day da manam kon buñu gissé buñu gissé argumentation de part et d'autre dañuy giss clairement que ni sangara parce que li transformer manam sangara manam vinaigre bi nga xamantene mom moy lañ transformer mo transformer wu naturellement ak vinaigre bi nga xamne dafa jaar ci usine bi ñu transformer ko après mu nekk vinaigre buñu len xolé ben la amu différence vinaigre vinaigre ci kaw lolu kon dañuy gis ne manam lolu mom moy li nga xamne amana wallahu aalam moy li gëna dëgël inshallah taala légui nak buñ xolé mazhab maliki motax mazhab maliki buñ xolé ci masala bobu da ngay gis né dañoo am manam tank bu dëgël ci niñu ci position biñu amé parce que le fait que ñu sip ko moy quand même day woné parce que d'ailleurs l'autre imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi wax ko ci sunan bi mu né bo xolé ñom liñ doon sip liñu doon sip ñom ci moy dañ doon bañ sangara ak même djel biñu djel sangara diko yor ci seen keur yi liñ ci doon sip manam moy salafi manam moy sahaba yi radhiyallahu anhum ak tabe'in liñ ci doon sip moy lan moy dañ doon bañ ñu djel ko diko jaay ñam wa ahlul kitab yefiri moy zimmi quoi yefiri yi nga xamne ñom no nek ci ñoo dëkk ci dëkk bi légui buñu xolé amna ay sahaba radhiyallahu anhum buñu xolé sayyidina ali akat ibn abbas radhiyallahu anhu ajman ñom dañ doon wax ne vinaigre buñ ko manam sangara ci buñ ko soppé def ko vinaigre lool daga na manam sopp gogu ñom dañ ci andon buñu xolé tamit ñi nga xamantene ñom ñoy yenn tabi'i comme ku melni ata ibn abi rabah ku melne mohammed ibn sirin da mohammed ibn sirin rahmatullah alayh da doon wax ne sangara sos nga xamne dañ ko jël soppi ko def ko vinegar mom doon ko won tuddé khallul khamri khallul aynabi lako doon tuddé manam sangara raisin mom sangara raisin lako doon tuddé khallul aynabi donc lool yeb buñ ko xolé dañuy gadi gis ne mazhab bi nga xamantene mom moy défendre lan ah na transformation bi lola lu dagan la lol day dal nek lo xamne ba par accès ak attends amna keneen sayyidina omar ibn abd alaziz radiyallahu anhu mom tamit lolou da don wax ne nagn koy manam keni même sangar yi nga xamantene ño nek ci coupe par exemple daf len don wax ne au lieu ngeen koy jël manam diko bu len ko jël diko transformer diko indi ba fi wala ngeen koy touri ñu dede jël len ko ngeen soppi ko def ko binega wala quand ay mbolam yi ngeen layé manam mbolam yi ngeen layé pour wax né sangara yoso dañ koy téré et que téré gi dal vraiment dafa am doolé nangam yoy yep moy parce que aussi effectivement ñun d'accord nañ ci lolu mais c'est parce que aussi lolu début bi la won parce que lolu début bi la won wala ci kaw lolu da ngay gis né kon manam massa bob inshallah amana mom moy digëna dëgël inshallah parce que lool nak mo ñu yobbu ci masal manam masal fu istihala manam istihala moy lan xam nga gis nañ sank masal bi ñu wéssu sank nan lañ ci doon ha nan lañ ci doon masal bi wéssu sank ha masalatu istihalatu khamri ilal khal manam masalay soppeku sangara jëm ci vinegar par contre contradiction amé xam nañ ko hein vinegar bu nekké sangara lolu jarul ñuy laaj ndax dagal na wala dagal wala wala lolu wala lolu lolu ki gëna ki ki jang wax ci xalé yi la koy lacc rek mu tontu wala dégg légui hein wa mën na né wax lolu mën na né dégg légui nañu xol suma jëlé en fait parce que ki bi dafa réversible ki chimique hein na chimique hein réaction chimique dafa réversible voilà voilà dëgg ayo légui kon dëgg légui kon ñu ñëw ci lan ci istihala lool masala la bu riri yag nañ ko digge naan bu ñeeké ci hadith bobu dinañ gis masala istihala du deug voilà légui nak tay alhamdullilah yex nañ voilà légui istihala moy lan istihala moy nangam lu juggé ci dara soppeku dem nek di lenen manam moy né dafa juggé ci ben état manam état bu de pureté wala d'impureté manam dafa lak wala mu sobeu mu juggé ci xalu lak wala xalu sobeu gi mu nekké soppeku dem ci benen xal bu contraire bi lool moy istihal yaangi deg comme ni nga xamantene non lañ ko gissé légui ci sangara si nga xamné dafa juggi soppeku dem né nek ji lan bi nekkal légui ñu jël cadre figure ci mazhab bi tamit buñ xolé mazhab hanafiyya rahmatullah alayhim ñom amul ben restriction danaka ci dara ci mbiru istihala manam ñom lu mën do soppeku juggi ci dara dem nek ji lan lolu da fay dadi jël atté lola ndax lam ndax ñok maliki rahmatullah ñoo bok gis ci lolu mais a quelques différences près té mom moy qaida usuliyya binan wala fiqhiyya tamit binan al hukmu yaduru ma illati haythu dara wujudan wa adama voilà manam até day wërwërlo and ak cause manam principe de causalité bo c'est à dire que mbir bu fekente ne dafa am lutax ñu jox ko ben até lola bu soppé ko day juggé ci lola dem nek di lenen et que até bobu bu amé lola bu amé kon la taxone ñu teurulon ci kawam até day dal yi toxu dem ñu xolal ko benen cause bo xamantene até bobu moko fay waral ce qui veut dire que cause bi mom moy wërwër atté bi day wërwër lo di and ak cause bi soufi cause bi nekké atté bi nefi soufi cause bi juggé atté bi juggé fi voilà waji hein dafa sacc motax ñu dag loxol mais bis bu ñu déwé ba xamné ndégété saccul kén du dag loxol parce que manam cause bi waroloon ñu war ñu atté won dañuy dag loxol bi mom moy né dafa sacc légui nak légui gis prouvé nañ né ndékété satul légui kén du dag loxol manam légui li nga xamné mom moy sangara si sobé la parce que sangara la parce que dafa sobé wu ndax lay mandé laté yéndib sallam daf né kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram hadith bu nek sahih imam muslim rahmatullah alayh lepp luy mandé laté dafa lan da sangara la te lepp luy sangara dafa haram lolou gisone nagn ko hanafiyya rahmatullah alayhim ñom vraiment position bobu bokul ak seen gis mais gis nañu ne manam que ni waxu jumhur mo gëna deugar ci buntu bobu inshallah parce que ñom hanafiyya liñ japp moy ñom dañ japp ne bala mbir manam du sangara mom il faut mu nek waji ñu tuddu ah raisin waji dal bu ne raisin la lool mom sangara lay tudd mais bis bu jugge ci nek raisin lool kene do ko tudde sangara maintenant bu fekkene ni bo ci nané lu bari da ngay mandi lolo manam lu bari la moy haram mais lu pa lu touti de lolo contrairement ak li nga xamne mom lañu gis ni mom moy li gëna deugal inshallah te moy mazam jumbu moy ne en fait sangara li waral mu nek sangara moy lay mandi la te ci mom moy éthanol bi mi ngi ci bu raisin bi mi ngi ci yenen façon alcool yi ci dess yi nga xamne dañ koy nan parce que su ron lool la ñom liñu wax nonu bu fekkonté lool rek lañu japp kon bière du haram gaay dess ñu gis ki gaay dar ben du ci haram té yoyu sik nekkul ci né ami bi bo rombu fi laj ko ndax haram na da nga na sik nekkul ci ndax haram parce que buma ci nané ñetti verre damay mandi. Voilà, c'est-à-dire que donc kon mais légui ñu délu ci wat c'est-à-dire que kon hanafi rahmatullah ñok maliki rahmatullah ñom li ñuy japp moy né mbir mi le fait que mu soppeku lool mom moy waxu ci hanafi mom moy waxu imam abu hanifa mom moy waxu tamit al imam muhammad ibn hasan ash-shaybani rahmatullah mais quant à al imam abu yusuf rahmatullah mom gis gisam dafa gëna jégué gis gisu shafi'i khanabi lay rahmatullah ci bo masala. Légi ñom kon dañu wax né buma jëlé lan sangara manam non même buru sangara manam mbir mu mëna doon buma ko jëlé ma soppi ko mu juggé ci lu haram dem manam day dadi la manam mu juggé ci lu sobew ma yobbu ko mu sans changer nature la lolu la na et que manam amul ben problème lolu nak suñu dalil ci lolu moy li alquran waxna way harramu alaykumul yuhallu lahumul tayyibat way harramu alayhimul khaba'is yannabi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew te bokku ci rule yu mag yi mi jouer moy daf leen de daganalal li teyi yi teyi e que daf leen de haramalal yi nga xamne ñom ñoy sobe yi nga xamne dafa sobe wu dafa cheikhlu dafa salke et cetera te lool sangara ci kon li taxone mu haram kon xamnañ ko et que bu soppé ko dem nek binégal day dadi la dagal masalan kon lool ñoo manam ci kaw lool comme tam dañu gis né par exemple su fekkenté dañu jël ay sobé manam comme par exemple ay nefer neferay gëllé neferé yi nga xamantene ñoom kën du lek seen yapp moy ñoom gaynde ñoom xat ñoom mus ñoom mbam suuf mbam xoux ñoom ñep seen nefer tay buñ ko jëlon lak xam nga lak ko bu soppé ko day daal nek lan manam bu démé ba lak ba nek doomu taal caractéristique yi nga xamné mom mo taxone mu sobé wu légui soppé ko nañ day daal nek lo xamné dafa lap ñu gis tamit né comme par exemple buñu gisé buñu xolé exemple yi manam moy man yi ñoo dañ di gis né man yi sobé la mais man yi bu juggé transformé wu ba nek lumbu dérèt ba soppé ko juggé ci lumbu dérèt tok nek lan manam ba transformé wu nek nit day dal di la amul problème wala luy dund bu déwé day nek med bu nekké med day dadi sobéw mais buñu wulé der bi day dadi la ba mu dess bu dé mbam khouf la ak xat parce que ñoñu sé manam bu dé mbam khouf la ci moy mazhab hanafi hanafi rahmatullah alayhi ñom mbam khouf rek lañ ci génné manam lolu mom parce que mbam khouf mom ci jëmi bop manam sobéw gi mu sobéw c'est que le fait que mo wulli ko dindi wul le fait que mom ci bopam der bi sobew bokut ak yenen der yi nga xamantene li tax ñu sobew moy manam nekul jëm ci ñom te buñ xolé alcorane ban xuf rek la wax ci yi dund yep ni mom sobew manam li nga xamne da fay sobew bi mi dund lool mo wulli ko a changer wu ci dara parce que bi mi dund déjà da fa sobew voilà mais il faut que mu soppé ko c'est à dire que ñom pour ñom comme par exemple bo xolé comme nefere yi non nefere yi suñ ko jëlé par exemple mënu ñu ko raxas wala ñu def ci ba nefere bi ci jëmmé bopom la mën ta nek parce que ci jëmmé bopom dafa sobé wu nefere moy ay dem ala wala manam nafara yi mo ci joy bopom munuñu ko rahasa rahasa rahas bom wala ñu am luñ ci def ba tax nafara bi ci jëmmi bopom la munta nek mais bu laké day désintégré wu day soppé ci lay ci motax muy daal di la même ñu jël ñu né même xolal gis nga tay buñu naté lool mbam xux wala xaj mbam xux wala xaj ñu jël ko ñu sanni ko ci bir par exemple maliha moy fuñu luy manam fo xamné day waral day ci day indi xorom wala xorom manam day ta manam fiñu defare xorom ñu jël ko sot mu daalu fa wala mu nekk fa ba mom ci jëm bopam désintégré ba nekk xorom légui xorom la dootul baam ko manam doon soppé won manam buñu xolé loolu dañuy gis na tamit manam loolu mom motax dérèt gi buñ ko soppé mu nekk lan musque day daal di lap parce que dafa soppé parce que dafa soppé deng wa soppé ko deng legui lolou dafa soppé ko motax deng legui mu dess ñu joxe yenen exemple moy par exemple diw bo xamantene par exemple diw bi ci sa dafa jugé ci diw bo xamantene so dafa soppé labul lo xamné labul diw wogu ñu dem yobbu ko par exemple soppi ko def ko saabu manam mu dugg fi ñu defare saabu ba soppé ko ba nekk saabu désintégré wu bu soppé ko ba nekk saabu légui saabu la dootul diw dootul han lu nil li manam diw moy han wa matière grasse motax ñu wax légui boba day daal di nekk lo xamné dafa la ñu joxe benen exemple wala alquran ci bopam mo tuddé c'est à dire que alquran mo tuddé xolal xam ngeen mew xam ngeen mew alquran dena yukhridu min bayni fartin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin manam ci digenté lan seberet aki han ak deret ci lay jennewé lan mew ah moy ay xéti moy yi genné ci bouti bi voilà fofu yoy nga xamanténi yépp ay sobé lañ manam parce que deret du sobé la seberet du sobé la ci lay jennewé lan han mew mo xamanténé dafa neex té ñepp d'accord nañ ci né mew mi la na ko julit muy mewu julit wala muy mewu yéfer même bu fekkante na limi dundé dafa sobé la benen bir mi ci dess mom moy exemple jallala moy benn moy am xar wala nak wala bëy wala gëna go xamantene day lan day dundé sobé day lek sobé diko dundé ba nga xamantene day mujju ba mom ci jëmi bopam day moy mom lañ nan xarmi da dof manam day am xetu sobe bi da koy xéñ xar moma manam wala mbey so sax wala ganar goga ñom dagalu ñu lek ndax lañu dundé mo waral mo len sobel mais buñu len bayé berlin manam soril len par exemple ci liñ doon dundé djel len yobul len fo xamantene fofu dafa la manam lu laap rek lañ fay dundé lu laap rek lañ cey lek pendant 3 jours ba sen xet gi deñ complètement ndax liñu lek ki na manam wala bok ba temps bi mi djel bu boba loolu day daali soppé ku nek lu laap dootul nek ci soppé té lolou ñëpp d'accord nañ ci han manam topal lolou ci biir masala yoy motax malikiy rahmatullah alayhi ñëw na leen ci lañ leen laye nak ci lañ leen yeyé nak ci masala yu bare bare bare parce que yeen ci walu ndox yeen ngi fateliku bi ñuy gis walu ndox mais yeen pour yeen ndox mu tuti bu ci sobé mu tuti duggé da ko yak alors que ñun li ñu bayyi won xel rek moy soppeku ni ndax ciap ka gi xel yu melo yu soppeku na wa wala dem légui nak ñun lay yéy nañ leen parce que légui ñun li ñun li ñu gissone moy buma amé ndox mu tuti buma amé sobé bu tuti bu ci dal même bu ko soppé buma jëlaté ndox soti ci da ko dal di changer et que ndox mi manam li mata bayyi xel moy ndax ndox mi ciap ka gi xel bi wala melo bi jëlat na est ce que jëlat na caractère ndox normal wa wala dé budé waw ndox mi baxna budé dédé ndox mi sobé wona ba légui nañu xol yenen masala yo xamné maliki rahmatullah alayhim tamit dañ ci gis nga masala yi yu mata bayi xel la parce que dañu bari té jégué wanto té nuro mais yi moy ashbah wa nazair yi moy masala istihala masala ashwaki ashbah wa nazair la bok voilà ayo legui nañu jël ñom maliki rahmatullah alayhim dañu gis né motax ñom ñu gis né par exemple tay buma jëlé ben ciewu jël han wala ma fek señ dur ha buñ ko jëlon bayyi ko ci biti bamu soppé ku nek manam dem ba soppé ku ha ba han wala yorotul xetu mafé couleur bi nga gis mu soppé ku et cetera manam moy mu forox comme niñ koy wax ci wolof day daal nek lo xamné sobel parce que dafa labone soppé ku no jugé na ci cadre lab bi mu labé li taxone mu dagal moy lab nak bi mu changer nek lu labatul téyétul da fay daal bi caractéristique yi taxone mu lab jugé na fi changer nak quand légui dafa sobel voilà voilà légui ñam ñu né lool mi nañ ko xol manam ñam bu fekké ñam biñu lek d'ailleurs lool motax buñ xolé danaka Shafi ki dañu am dalilul ilzam fofu ci hein dañu am dalilul ilzam ci Shafi Hanafi lay rahmatullah dañu am dalilul ilzam ci Maliki ak Hanafi ci buntu bob yi may nara wax ni moy ñam bi liko defon manam dafa labon mais bi nga xamantene mom lako nit ki wala xarmi wala beuy wala gellem gi bim ko lekke ba nga xamantene dafa soppeku bu gennate lolu day da nek sobe manam du gis ne budé ci wala ndox mi mu nan dafa la bu soppeko gennat day da nek sobe ndax lan ndax yoratul caractéristique lu la mais lolu da ngay gis ne ñan lolu Shafi ak Hanabi lay rahmatullah ñom ñokoy mëna laye ci kaw maliki don te ñom andu ñu ci lolu totalement mais lolu moy dalilul ilzam moy ne yow ci sa bop yow d'accord nga yow manam moy dama nan la yow est ce que d'accord nga ci nangam nga ne wa man d'accord mu ci mais yow d'accord nga ci gëne wa mu ne wa kay legui nak argument la contre yow parce que nangam voilà lolu moy dalilul ilzam bude nak man dama d'accord ci ben affaire moy dalilul ilzam moy ne man day li mom la gis nga na mo ne lolu argument la buy wone ne nangam lene tam mu am dalilul ilzam wal iltizam moy lo xamantene man sama bop manam ñun ñaar ñep d'accord nañ ci manam wax ji d'accord nga ci ma d'accord ci ma utiliser ko comme argument contre yow wala fi nak dalilul ilzam la manam moy ne lolu argument la bu maliki bu Shafi Hanabi rahmu ta'ala meuna jël utiliser ko contre ñan Shafi ak Hanabi lay rahmatullah meuna di utiliser contre Maliki Hanafi ak Maliki rahmatullah alayhim ndax la ndax Malik ndax ñom dañ d'accord ci istihala bobu nonu totalement alors que ñi nga xamné ñom ñoy alors que wala safi rahmatullah ñom d'accord ci totalement ñom dañ ko wutal ay teunk légui buñu xolé ki nga xamné mom moy maliki kibi maliki bi mom mais mëna tontu ci loolu al hanafi parce que lan lañ wax dañ nan non non non attention amna différence parce que ñun waxuñu né nefere wala ay gaanu wayu ku nek rek lapp na waxuñu loolu mais dañ ni leni lek ya pom kon loolu amna différence parce que dalili hadith parce que li ngeen wax ni li qiyasul ma al fariq la qiyas la bo xamantene parce que qiyas dafa bok ci lu ko yak moy texte ñew dindi ko c'est li te qiyas bi ngeen indi texte mom moko daj donc doonu nekati dalelul ilzam aywa legi ñu delu ci masala yoy ba tay manam ce qui fait que motax maliki rahmatullah ñu gis na par exemple xolal gal du sobe gal du sobe xam ngeen gal yaakaarna ya man kay ñoom bias bu ngeen daal wax sax mën nako baña xam mën nako baña xam legi legi voilà gal du sobe mais waccu maliki rahmatullah dañ ni non waccu ñun japp ñu ko sobe même bu den yenen ñi jeen ñeneen ñi da ngeen ko jappé sama ñun japp ñu ko sobe mais à une condition moy waccu bi baña nek lo xamantene dafa soppeku ci ñam bi nga xamne mom lañ waccu c'est à dire que tay bu fekkante nit ki dafa lek ciébu jël bu wéx da di waccu bi verte bu boba day nek sobe mais ma dama waccu bi ci gis nañ ni li ci bu jeun dong la bu wex bi la lolu waccu bobu du sobe wala manam bo xolé lolu masala bobu te teggu ci masala ci istihala bi ci istihala bi lay teggu aywa niki lolu buñu xolé kon manam masala yu bare da ngay gis ne day dugg fofu batay manam buñu xolé joxe nañ ay ay exemple yu mais amna ben exemple bo xamantene lool bokku ci istikhara moy ma jël sangara fek ma duggal ko ci sama togg mo duwol ko ci sama tong lolou du istihala mi da du istihala moy caractéristique sangara ci mi ngi ci bir d'ailleurs day am tiafka ci tong donc lolou wouti nak istihala hein non mais lepp du évaporer wu lolou mo motax parce que il faut que pour mon bu ñu mëna tuddé dar istihala il faut que caractéristique gi sopp nekku de manière radicale wow légui ak yal ban exemple voilà lool parce que day nek ci bir motax voilà moy né sangara ci dafa nek ci bir lool mo motax wala bok gelatine yi boudé par exemple gelatine animal la ki mi fekk ndawal li famu joge rendu wuñ ko rendu mo l'islam mëna nangou voilà yépp ñoti am ak diw yi voilà ak diw yi nga xamantene day am alcool ci biir ak yu mel nonu yoy ñom ñoy am parce que sangara ci jëmi bopam waxon nañ ko né mom ci jëmi bopam sogé la donc dafa am masala bu ci takal bu ci génné moy né comme ko sobé la mom ci jëmi bopam té sobé lolu gisoon nañ ko fan amna hadith buñu gisoon lu mel non fuma jumul juromé lo hadith bi la né ndox mu touti né luddul ndox wala ñaar ñett ak ñentel bi la peut-être que ñaar ñett ak ñentel bi la ne ndox mom moy soppeku parce que manam ndox modul soppeku parce que dafa am lu dugg ci bir ah mais budul ndox leneen ludul ndox bu amé lu dugg ci bir té lolé day da di jël atay lol atay la dugg ci mom voilà contrairement voilà manam voilà té lol moy comme par exemple nit ki bu yoré sow ben panu sow tokum deret day dal yak sow bi ah ndax deret bi sobewu te lol masala bu ñuy wara gis inshallah wala tok sangara day yak sow bi voilà donc lolou moy comme diwye ak yenen ak yoy tanta hanafiyyi rahmatullahi alayhi ñom dañoo woyofal mbir mom manam budé hanafiyyi rahmatullahi ñom dañoo woyofal ci buntu bob ndax japp giñ japp né luddul sangara manam japp man ndax manam niñu qualifier né lool moy sangara fofu la buntu fofu la téxantal bi né té mais même bu doon lool la même bu dé lool la sax da ngay gis né manam buñu xolé hakikatan amna ay borom xoxu hanafiyyi rahmatullahi alayhi yu bes yo xamantene ñom batay gis bob la jam mais batay dañ nan le lool du lay ci yeen parce que lutax ndax alquran dafa ne nañ ko sori ba pare nañ ko sori fajj tali bu wul wax c'est à dire que ce qui fait que ni manam même yow tay suki won du tax mu dagan ci yow manam même bu doon sangara fi dafa manam alcool bi ci nek même bu doon buñ jappone yeen li ngeen wax sax mais c'est vrai que ñom comme japp ñu ne sangara la aussi wala donc don du meuna nek lay tamit contre ñom mais ala kulli hal liñ ci djublu won dal mom moy ne argumentation bobu deugurut te inshallah li amana li gëna deugur inshallah moy ne yoy yep ay sobe lañu don ngir li nga xamantene mom mo ci nek loolu nak xanafi rahmatullah tam dañuy wax ne akhdam bi umumil balwa manam moy dañu japp ne comme que sangara yoy dafa nek ci suñu lepp produit yep légui dañuy japp rek umumul balwa ne wala manam comme bir le mo xamne dafa jaxé muccu graw mais même lolu duñ ko mëna nangu parce que mën nañu am lo xamantene lu lab la parce que suñu jappé masala bi nonu kessé manam xétu fatalisme bobu kon duñu am mukk lu dagan ci ñun voilà voilà légui gisoon nañ tamit né buñuy soppi dara manam kon mbir mën nga ko soppi so soppé caractéristique yi ce qui veut dire que ni yow bo amé ben matériel matière bo xamantene matière bi dafa sobé wala dafa am ben voilà su fekkentene def nga manam da nga soppi caractéristique yi so soppé caractéristique yi day dal di soppé ko day dal nek day dal di soppé ku nek lu lap et que lu lap aussi non la soko soppé caractéristique yi ba muujé nek lo xamantene da fay jëm ci walu lo xamné da fay salté da fay tilim da fay hein voilà da fay yaqku da fay détruire da fay korop wa da fay corrompre comme nous exemple won ma fek sen jour giñ joxone sank hein lolu day dal di meuna day dal di nek hein day dal di nek lo xamantene da fay sobé wu voilà ci kaw lolu ñu gis kon masal mazhab shafi'i rahmatullah nim istihala dañ japp ne non ñun daal yi ngeen wax ci istihala yeb yeen da ngeenal manam da ngeena yaatal torop mbir mi manam da ngeena simple affaire bi lool ñun lool mënuñ ci am ñun li ñuy and moy ñun dañuy wax ne li ñuy nangu ci istihala moy ñatt bu ñëk bi mom moy sangara bu soppé ko bopam nek benega lool mom dañ ko nangu parce que d'accord nañ ko ñun ñep d'accord on nañ ci lool ñaaral bi ci def mom moy moy buñu wulé dar deru luy dund lo xamantene dagan na lek buñu wulé dar bi doy soppé ko day da lolu tamit d'accord nañ ko parce que xam nañ dalil voilà niki nonu ci buntu der bobu manam moy tamit ki bi li soppé ko nek misk deret kewul lolou tam d'accord mais donc mu am benen mbir mom moy fekente nek lu ki la bu soppé ko dem nek ji manam lu dé lu dundu juddo ci manam lu dé bu amé démé ba lu dundu juddo ci comme wér yi manam moy adut moy sax wala saxi lola tamit lab nañ moy larve yi xam nga day amay larve ci wala larve yoy bu juré lu dundu lolu ba lolu lab nañ mais yenen yu dul yi dal ñu nangul ko parce que ñom fi gis nga buñ xolé fiñu départ ñom moy nature bi ci jëm bopam mo du soppé ko té buñ ko gisé gis nañu ci ay exemple yu bari ci yiñ doon joxé ci exemple yi Hanafi ak Maliki rahmatullah alayhi dagana que ni comme par exemple limu wax né fa la mew guéné comme li alcorané lu lap parce que dafa lap motax ñu daganal ko et dafa téy motax ñu daganal ko et que lu haram limu nek lu sobé wu motax lu haramal ko manam kon lool tamit dañ koy bayyi xel ak yenen ak yi nga xamné moy exemple yi joxé won et que yentim sallalahu alayhi wasallam joxé na exemple ci loolul benn du ñaar mom moy exemple vinegar bi nga xamné dafa soppé dafa juggé ci sangara né soppé ku nek vinegar ak lan ak derbiñu wulli et cetera ak ñom yi ñu d'accord voilà yépp ay exemple la yo xamné ay dalil yu deugut yu clair quand même yu koy daganal am ma ñi nga xamné ñom ñoy hanabila yi rahmatullah alayhim ñom tamit dañ ñu xafi ñom ñoo am rahmatullah alayhim sauf que ñom vraiment ñul derbi dañ ko ci génné parce que ñom xam nga buñ fateliko ci biñu yeggé je nekké ci masala yu wulli der gisoon nañ ni derbi nga xamné kan mo résumé won hadith bobu molane voilà legui gis nga xam nga deru xana bi lay rahmatullah ñom pour ñom der bi nga wulli ko nga bañ ko wulli hein voilà ñom mom lañ yamale voilà donc ce que veut dire que ni ñom der bobu dañ ko ci guéné voilà kon ñom ak bo xolé kon ci buntu bobu ñom ak shafi rahmatullah hein ñom ñoo and ci masala bobu ce qui veut dire que ñom lepp lo xamantene kon dafa genné ci motax bo xolé maliki rahmatullah alayhi fuqa maliki mbolo ci ñom budul ñi gëna bari rahmatullah alayhi dañuy gis ne dafa am tekantal bu ñu def entre wul der bi nga xamantene subhanahu rabbi manam dañuy def entre sobe bi nga xamantene dafa manam saharu sobe ak doomu sobe parce que sobe saharam dañ gis ne ñom désintégré wul totalement et que doum bi mom dafa désintégré wu totalement et kon sahar bi motax mbolo ci ñom sahar bi ñu japp ne sobe la et que doum bi sobe wul gisoon nañ tamit sank que ni vinegar bi manam ki bi ak comme ni sangara fi bu démé li taxone mu haram mom moy lan té mu sobe moy li mandilaté bu démé ba loola dañ doon mandilaté ce qui fait que ni moy affaire bi ci def lolu mbudd budé ké tangal dootul mandilaté manam parce que li mandilaté génn na lolou day da dagal et cetera donc ci kaw lolou dafa melni masala bi nga xamanténi mom lañu mo ci aji won exemple bi ci ëpp solo joxé nañ ko avec amana lolou mom moy en tout cas lénen lo xamanténi xeyna dañ ko ci faté mënes nako nat ci exemple yi nga xamanténi mom lañu gis wallahu ta'ala a'lam wa degguma bu wax waaw ki wi waaw lool masala bobu gisoon nañ ko ci biñuy jang masala der yi ak yenti bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ne di baaxu juludul may tate tuhuruha ci hadithu kan iza dubi ghal ihab faqat tahura hadithu ibn abbas radiyallahu anhu bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wax ne manam der buñ ko wulle rek da dina ci kaw lolou kon manam der luñ ko meuna wulle manam au moment wu der bi lu meuna don buñ ko wulle rek da dina comme ni nga xam dina mom la wax tam ci hadith salama ibn muhabbiq bi radiyallahu anhu mona ah waaw may tati tuhura ak dibaxuha zakatuha ci benen riwaya manam moy wulli gi mom moy taxaw taxawayu rendi gi dayer fofu non bo xolé masala bobu motax nga gis lenn ci borom xam ni rahmatullahi alayhi japp ne manam buñ ko bu fekkante ne luy dund la comme ñom imam al-awza'i rahmatullahi alayhi manam dayer même malikee dañuy gis lool xam nga malikee rahmatullahi alayhi ñom dañ ne xol malikee liñ wax dañ ne suma jëlé sama ben buma jëlé gayde der bi buma ko bëggee jëfëndiko dama koy rendé manam ñom loolu lañ daf ñom parce que le fait que buma ko rendé wala wala wala wala manam luñ dul lek yakom wala xat comme par exemple xat buma ko rendé fess ko der bob meun nako jëfëndiko parce que rendé nako parce que rendi bi mom moy jëlé parce que rendi moy jël moy tax ba li dund garder caractère labam gi mu amé won rendi mo koy waral mais bo xolé wulli gi tamit da fay taxaw taxaway rendi comme niko hadith bi waxe ne wulli gi day taxaw taxaway rendi alors que bo xolé fofu non masala bob exactement ci istihala batay da ngay gis ni ñi nga xamné ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullah ñom dañu gis né dédé ciosan bi lañu wara bayyi xel ek ciosan bi mo upp doole li yentou sa sam lim nuro le rendi bi parce que tay fim tolu lo xamantene labul tamit tay buñ ko rendé tamit da ngay gis né han buñ ko rendé manam lo xamné dafa haram de façon lek nga rendi ko du tax nga mën ko lek parce que lañu ciosan bi mo mel non wala manam ñom angle bobu lañu xolé mbir wallahu ta'ala a'lam. Ci bir ñaarelu rakkay wala ñettelu rak wala ci bir ñaaral wala ñettelu rakkay manam juk manam bu may sujjote ñaarelu sujjot bi wara juk taxaw manam ndax damay mëna tok ci digënté bi tok waaw wala den lolu yent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga liko indi mom moy li ëpp ci borom xam xam rahmatullahi alayhi té mom moy hanafi ak shafi'i ak mbolo ci hanabila rahmatullahi alayhi der ñom ñoy li ëpp ci ñom ñom liñu gisé mbir bi manam bo xolé dal moy ñetti mazhab yi dama ñëw sétal hanafi maliki ak hanabila rahmatullah ñom dañ japp né togaay bobu amul lieu d'être c'est-à-dire nga bu may julli bu ma yexé fofu dama wara juk continuer dem voilà et que légui ñi nga xamné ñoy shafi'i rahmatullah ñom dañu né fi nga xamantene mom lañu téggé sen argument né lool mom motax julusul istiraha bobu ñom ñu japp né man na né manam mo et que ñom dañ ko jappé sunna alors que ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila ak maliki rahmatullah ñom dañ japp ne su fekkante ne dang ko soxla la c'est-à-dire que nit ko xamne dafa am yaram wala nit ko xamantene xeyna manam jog rek ni beurek non xeyna du ko yomb ak yu mel non koku mu toge non ba pare do jog lolu mom koku dañ ko koy may ci buntu bobu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que mas'al li shafi'i tegu shafi'i ñoy parce que malik ibn al-khawaris radiyallahu anhu haditham bobu nga xamne mi ngi ci sahih yenenbi sallallahu alayhi wasallam na manam daf leena jité julli et que bimu leen jité julli dafa tok ci digënté bobu manam ñaari dafa def jalsatul istiraha bobu jalsatul istiraha bobu bimu ko defé moy tok bobu non yenenbi sallallahu alayhi wasallam leg bimu joggé daadu julli mortali manam daadu julli non ba paré daadu tourné danni sallu kama ra'aytumuni usalli manam dan fal yaqra fal ya'umukum aqra'ukum likitabillahi wa sallu kama ra'aytumuni usalli manam munene motax malik ibn khawair radhiyallahu anhu ñukoy gis mu doon julle non muné yentou sallallahu alayhi wasallam dafa ni na ngeen jël ki gëna man alquran ci yeen mu jité len et que na ngeen di julle comme ni ngeen ma gisé man moy julle mais buñ xolé hadith sayyidat aisha bi radhiyallahu anha moy tattale ni li nga xamantene mom mo waral lool mom mo yentou sallallahu alayhi wasallam bi mi gën di manam mujju gundam ci jamono joju ci ko malik ibn khawairis radhiyallahu anhu ci at bu mujju non manam dafa amone yaram dafa mujjon jël poids et que tok bo mu don tok ci digënté bi mom mo dan taxne daf ko manam moy istiraha d'ailleurs comme ni ko wax ngir manam noflay gogo lool mom motax borom xum xam rahmatullahi alayhi li ëpp ci ñom le moy mazhabu shafi'i maliki bok maliki hanafi maliki hanabila rahmatullahi alayhi ñu japp rek ki nga xamantene mom yoy yep nekul ci cadre figure yoy koku mu juk taxaw parce que yeen xam naka jek non la mësa def non la mësa jangalé lool non la daan doxale tamit manam mom moy da daan juk directement sans mu tok lool mom motax par exemple maliki rahmatullahi alayhi dañu gëna taral ci buntu bob ñom dañu gis ne kepp ko xamantene da nga tok togay bobu té nekul ne dang ko soxla manam dang koy sujjotalal sujjot ba'da salam ñom dañ japp ne après dang ko wara sujjotalal sujjota ba'da salam mais ala kulli hal kenn ku ci nek gis nga ne amna fu mu teggu lay bi amana li nga xamne mom moy li gëna deugal moy mazhabu jumbo rahmatullahi alayhi te mom moy ne togay bobu nekul lo xamne sunna la manam sauf que ni mam yentou sa sam daf ko do def ngir lo xamantene dafa aju ci jëmmi bopam mais du won ngir lo xamne jaamu yalla la bo xamantene dafa bok ci julli gi wallahu ta'ala a'lam togay biñuy wax waaw parce que xeyna manam voilà liñ doon wax sank la manam ku suy wurul du comprendre c'est pas dire ah d'accord dede du togay taay bi manam togay biñuy wax moy buñuy bu may julli ñaar rakka suba digënté rakka bu ñëk bi ak ñaarelu rakka bi manam suma sujjoté ñaarelu sujjot bi ci rakka bu ñëk bi ba wara juk buma défé ni sujjoté ni ba wara juk ndax damay def ni wala bok buma sujjoté ni damay def ni après ma dogo def ni lool moy mas'ala bi lool la laaj bi lool la comprendre ro musso ko gis wala musso ko gis non la waxna ko sank en fait kan nabi sallam qad baduna lañ wax baduna wala baduna moy dafa gënon am yaram wala lan wa lol moy sukkandiko gi ñi sukkandiko ci ala kulli hal c'est à dire que jog xam nga dafa am ben affaire bu am solo tamit dafa am ben affaire bu am solo bu mata baye moy jog bi julli mouvement yiñ ci wax mais est-ce que xam nga ni bu moy ni nga toge ni boy julli mën nga toge ni té du yaq sa julli man ni ma toge ni bu moy julli même ni mën na toge ni du yaq sa parce que tok rek mom mo ci farata tok bi moy farata voilà yeneen yi ci dess yépp ay téggine la yu nekk ci bir julli ci yo xamantene voilà dang koy samontel et que lool moy sunna yantou sallallahu alayhi bi nga xamné képp ku ko moy té fekk amul lulo ko téré def yaangi duggul ci sa bop ci problème bo xamantene geej go xamantene geejju fitna la voilà mais sinon julli dañ na la taxawal yegi dig après nga ruko bi li ci farata moy roko bi ci jëm bopam japp moy wengalu go ngay wengalu non même japp bi ngay japp sa oum sax lu ci dole ko la manam lu ngeenel la ci lu ci yok la sunna yantu bi la salalahu alayhi wasallam sujud bi comme ni nga xamantene moy lu upp ci borom xam xam fuqaha maliki wax rahmatullahi moy fuqaha moy mazhab hanafiyyi maliki shafi'i rahmatullahi sujud bi sama jëb yi dong bu moko tege bob jëb bu moko tege sujud na kenn mënu wax na sujudtuma ak nu mu meuna def ma dama tek ma sama jëb yi suuf mom sujud na yaangi deg lay nak hana billahi rahmatullahi ñom liñ japp mom moy la yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne umitu an asjuda ala sab'ati azum manam dañ ma diggal ma sujud ci jurom ñaar yi yah yi manam motax ñom ñu japp ne jurom ñaar yep nga sujud te non lool farata mais sinon jëmmi sujud gi ci jëmmi bop manam bu jëbi rek ma tek ko ci suuf lool mo ci farata yeneen yi ci dess duñu farata. C'est-à-dire que donc il faut nous comprendre que les djulli dafa am yo xamantene yoy mom lañ ci exiger ak yi nga xam tane luñ ci exiger buñ né nga taxaw bo taxawé kenn mënul né taxawu ak no mëna taxawé taxaw nga bu fekke ne dañ nga tok ga tok tok mom no def tok bo xese ba tok tok ga kenn munul ne togo te lol mo ci bar mo tax ibnu umar radiyallahu anhu sayyidna ibnu umar radiyallahu anhu bi nga xamantene mom la toge ni dafa am da doon julli hadith bi mi ngi ci mota imam malik rahmatullahi alayhi da doon julli di taye toge ni manam farankulay julli taye farankulay da di selmal bi mu am kenn ci tabi ci ndongom bi ku ñew julle ko mom après bimu tourner nak mu ne ko sama dom bul def li man bo gisé may julle ni c'est parce que sama yaram dafa at manam sama tanki sama yaram bi dako at natul motax may togué ni mu ne ko man nak dama fogo ni sunna la voilà c'est à dire que kon manam yu yeb attention chez yi benen masala la masala chez yi masala la bo xamantene wa masala mo baye xel la ha ku suivrul du comprendre voilà voilà voilà chez ak tamouré voilà masala chez yi ak tamouré ak bang yi ak photo yi masala la bo xamantene masala bu mata baye xel la yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam dafa waxone Imran ibn Hussein radiyallahu anhu neko salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambi hadith bu nek sahih imam bukhari rahmalahu mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam ko julil nga taxaw soko munul nga tok soko munul nga wetu manam nga wetu mais ce qui veut dire que ni man su fekkentene dama ni taxaway bu yag mom la manul bu may julli mais man na kabar taxaw damay kabar taxaw et que damay taxaw lima man taxaw do ko tok mais tay duma jël sama chaise yanu ko yaangi deg dox ak mom liko dalé ci chatu jakka ji ba benen chat gi ñew tek ko après man ma ñew kabar tok dedet c'est à dire que bu dé man sujud moy sama problème duma tok buma waré sujud ci chaise bi bala ma ci tok dama waré sujud mais pas que moment bi ni tari lay taxaw lay tok au moment où kat mom kenn dimbali wu ma bi ma waré jugé fé yaru ko indi jésus ba tek ko fi non mën na taxaw digënté bobu voilà bu féké né rakka bu ñëk bi mën na ci taxaw damay taxaw bu dé ñaarël rakka bi la mënul taxaw bu woba duma taxaw damay tok et cetera mais ala kul hal kon manam affaire bi propre processus la suma mané bénn bi bayé biñ ci dess lolou defuma li nga xamne mom mo war rawati na alquran dafa ni fattaqullaha mastata'tum na ngeen ragal yalla li ngeen man te ragal yalla gogou manam bo xolé niveau bi ci gëna ba moy di def li yalla digle bayyi li mu té rek té yalla tax lolou moy niveau bi ci gëna ba ci ragal yalla té kon ce qui veut dire que li mu digle moy bu may julli na taxaw bo wa qum la wax aqimis salat taxawal gis nga julli ba dañ taxaw voilà yaangi deg comme ya maryam nu ngeli rabbi qunuti manana qunuti al qunut moy taxaway bu yam qunuti li rabbi wasjudi nanga sujud wa ta'ima raka nga ruku and ak ñu ruko gis nga kon manam kon lool bu mako mané lool lay def suba ko manul nak ci lay doga def lenen wallahu ta'ala سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين